689 zł. Teraz za jedyne 549. Z kodem rabatowym taniej o 140 zł. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Jest 27 dzień listopada, czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Sejmowe komisje za wolną Wigilią, ale dopiero od przyszłego roku. Dziś drugie czytanie ustawy. Papież apeluje do Polaków o dalszą pomoc dla Ukrainy i jej mieszkańców. Na katowickim lotnisku służb więcej niż zazwyczaj ćwiczą na wypadek zagrożenia. Połączone Komisje Gospodarki i Rozwoju oraz Polityki Społecznej i Rodziny opowiedziały się za tym, by Wigilia była dniem wolnym od pracy, ale dopiero od przyszłego roku. Przyjęły też poprawkę, by 3 niedziele przed świętami były handlowe. Na taki zapis nie zgadzają się autorzy projektu. Nie taka była nasza intencja, zwracała uwagę Katarzyna Weber-Han z Lewicy. I zamiast projektem o wolnej Wigilii stał się projektem o dodatkowych 13 pracujących dniach. Jest jeszcze czas, mamy drugie czytanie, mamy czas na to, by ten projekt poprawić. Dziś też drugie czytanie projektu dotyczącego składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, który cofa część zmian wprowadzonych przez Polski Ład. Zostajemy w Sejmie. Marszałek skierował do Komisji Regulaminowej wniosek w sprawie doprowadzenia byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Szymon Hołownia poinformował, że komisja ma się tym zająć 3 grudnia. Wniosek już jest po analizach wstępnych naszych prawnych, jest dopuszczalny. Skierowałem ten wniosek do Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych i zawiadomiłem również pana posła Ziobro o tym, że taki wniosek płynął. Teraz wszystko w rękach Komisji Regulaminowej. Zbigniew Ziobro 4-krotnie nie stawił się na wezwanie. Wczoraj poseł PiSu Michał Wójcik poinformował, że były minister czuje się już dużo lepiej i w grudniu wróci do obowiązków. Parlament Europejski zagłosuje w południe nad zatwierdzeniem składu nowej Komisji Europejskiej. Wymagane poparcie większości jest niemal pewne. Nowa komisja, na czele której na drugą kadencję stanie Ursula von der Leyen, rozpocznie pracę 1 grudnia. Przedstawiciel Polski, Piotr Serafin, zostanie unijnym komisarzem do spraw budżetu, zwalczania oszustw i administracji publicznej. Po raz pierwszy od 25 lat żaden z kandydatów na komisarzy nie został odrzucony przez europosłów. Mimo to wysłuchania, które odbyły się na początku tego miesiąca, ujawniły znaczące nieporozumienia i wyzwania, zarówno pod względem poszczególnych nominowanych, jak i nadrzędnych priorytetów politycznych. Ostatecznie jednak europarlamentarzyści doszli do porozumienia przed dzisiejszym głosowaniem. Jan Olencki, Polskie Radio, Strasburg. Papież zaapelował do Polaków o dalszą pomoc Ukraińcom. Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji na placu Świętego Piotra. Papież po katechezie poświęconej owocom Ducha Świętego zwrócił się do Polaków. Bądźcie miłosiernymi i wprowadzającymi pokój, wspierając tych, którzy mają się źle i cierpią w wyniku wojen, zwłaszcza Ukraińców, w zmaganiu się z zimą. Na Ukrainie zima będzie bardzo ciężka. Z serca wam błogosławię. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Służby ćwiczą na katowickim lotnisku. To test systemów informacji, dowodzenia i współpracy, zgodnie z założeniami ustawy o działaniach antyterrorystycznych, informuje rzecznik portu w Pyrzowicach, Piotr Adamczyk. Ćwiczenie CEPEX 2024 to skoordynowane działanie instytucji i służb województwa śląskiego, w tym jednostek antyterrorystycznych, mające na celu doskonalenie reakcji na zagrożenia terrorystyczne z udziałem zakładników. W trakcie pierwszego dnia ćwiczenia zaplanowano symulację sytuacji kryzysowej na płycie postojowej katowickiego lotniska. Realizacja ćwiczenia na terenie Katowice Airport nie będzie miała wpływu na bieżące funkcjonowanie portu. Jutro takie ćwiczenia zostaną przeprowadzone na Stadionie Śląskim. Jeszcze przez 3 dni restauratorzy mogą się zgłaszać do świątecznego stołu pajacyka. To mikołajkowa inicjatywa Polskiej Akcji Humanitarnej. PAH zbiera pieniądze na walkę z niedożywieniem dzieci. W Mikołajki restauracje, które zgłoszą się do akcji, przekażą część dochodu na pomoc potrzebującym, mówi rzeczniczka PAH-u Helena Krajewska. 6 grudnia lokale przekazują 10% dziennego utargu na rzecz pomocy dzieciom, czyli na program Pajacyk, pomoc psychologiczna i wsparcie żywnościowe, znane nam ciepłe posiłki. Wystarczy wejść na stronę świątecznystołpajacyka.pl i zgłosić się do 30 listopada. W ubiegłym roku Świąteczny Stół Pajacyka zebrał prawie 100 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, w centrum mgły, które mogą utrzymywać się do popołudnia. Nad morzem i w Sudetach porywisty wiatr. W Augustowie 4 stopnie, w Gdańsku 6, w Warszawie, Poznaniu, Rzeszowie i Szczecinie 7, we Wrocławiu 8, a w Krakowie 9. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 11. Dobrego dnia. W stałym składzie witamy się z Państwem w trzeciej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski. A z nami na początku pan, który wydaje mi się wszystkim jest doskonale znany. I to jest nagranie związane z dzisiejszym muzycznym kalendarzem. O co dokładnie chodzi, o tym powiemy nieco więcej za chwilę. Zdradzę natomiast, że jest to George Harrison. A utwór, który wybraliśmy, nosi tytuł If Not For You. Świeżo upieczona 54-latka, czyli płyta All Things Must Pass George'a Harrisona, If Not For You. Ten fragment dziś z rzeczonego albumu wyciągnęliśmy. I nie past, tylko pas oczywiście. 1970 rok i 27 dzień listopada. Wtedy ta płyta została opublikowana nakładem, rzecz jasna, Apple, czyli równie kultowej wytwórni samych Beatlesów. A skoro o urodzinach mowa, to dziś 91 obchodzi Dworzec Morski w Muzeum Emigracji w Gdyni. I o tym za kilka minut powie Agnieszka Obszańska w cyklu Terra Cultura. Do 12 jesteśmy z Państwem. Można pisać dobrego dnia @polskieradio.pl. Będziemy mieć jeszcze płytę do rozdania, a to się wiąże z pewnym antenowym wydarzeniem, o którym jeszcze powiemy w tym tygodniu. Czy to jest jakiś trop, czy to znika?

Bully to grupa Soda Blonde w Trójce. To jest jedna z nowości naszych muzycznych, do których powracamy. A to mi przypomina o tym, że do 12 do piątku można głosować na utwory z zestawu. Do głosowania na naszą listę przebojów zachęcamy do tego, żeby to czynić. Jeszcze jest chwila, żeby zdecydować, co się w pierwszej dwudziestce znajdzie. A teraz zgodnie z zapowiedzią przenosimy się razem z Agnieszką Uprzańską do Gdyni. Dziś historia pewnego wyjątkowego dworca morskiego. Czy słyszymy już szum morskich fal? Terra Cultura. Naturalnie. Był grudzień 1933 roku. Pomimo zimna, w Gdyni wielkie święto. Otwarcie dworca morskiego zaprojektowanego przez katowicki oddział berlińskiej spółki Dyckerhoff und Widmann. Modernistyczna fasada lśniła nowoczesnością i do dzisiaj jest zresztą jednym z najbardziej unikatowych gdyńskich przestrzeni architektonicznych. A ja 91 lat później proponuję krótki spacer, na który zabierze nas Paweł Kowalewski z Muzeum Emigracji w Gdyni. Idziemy z dworca kolejowego przez centrum miasta do portu, wkraczając w już bardziej industrialne przestrzenie, przekraczając trzykrotnie tory kolejowe, podążając za zapachem węgla i odgłosami żurawi, odgłosami dźwigów przepływających statków, docieramy do nabrzeża francuskiego. I przy tym nabrzeżu francuskim, obok kapitanatu portu, tuż przy samym wejściu do portu, znajduje się dworzec morski, dzisiejsza siedziba Muzeum Emigracji. Tak naprawdę złożony z dwóch budynków. Pierwszy to właśnie dworzec, który jest taką perełką modernistycznej architektury, pełnił też funkcje reprezentacyjne i było to takie miejsce również dla mieszkańców Gdyni. Natomiast przede wszystkim to jednak była taka brama dla osób opuszczających Polskę. Dla wielu z nich były to ostatnie drzwi, przez które tutaj przechodzili, już nigdy nie wracali. Z kolei dla tych, którzy przypływali, to był początek powrotu do Polski albo początek w ogóle bycia w naszym kraju. Zresztą nasz adres to Polska 1. Adres strony internetowej Muzeum Emigracji w Gdyni. Od razu warto go zanotować: www.polska1.pl. Po co? Chociażby po to, żeby sprawdzić, w jaki sposób możemy dołączyć do świętowania 91. urodzin Dworca Morskiego. Urodzin odbywających się w tym roku pod hasłem Gdynia, Palestyna. Dlaczego? Bo dokładnie latem 1933 roku utworzono linię przewozową z Gdyni do Hajfy. Pretekstem dla nas do połączenia tych dwóch miejsc była historia. Historia z dokładnie tego samego roku, w którym otworzył się dworzec morski, tylko sprzed kilku miesięcy wcześniej. Mianowicie historia linii przewozowej łączącej Gdynię z portami w Hajfie i Jafie. Ona działała przez 5 lat, od 1933 do 1938 roku zeszłego wieku i potraktowaliśmy ją jako taki punkt wyjścia i inspirację do tematu, który chcemy poruszyć, a też urodziny dworca to kilku lat jest dla nas taka okazja, taki czas, żeby powiedzieć o czymś dla nas ważnym. Rok temu mówiliśmy o wyzwaniu, jakim jest przekraczanie granic i jeszcze większym prawdopodobnie, jakim jest budowanie codzienności w nowym miejscu złożonym z setek tysięcy takich mikro wyzwań codzienności. W tym roku chcemy opowiedzieć o sytuacji w Palestynie i Izraelu przez w zasadzie dwa takie pryzmaty. Pierwsze są bliskie nam oczywiście w Muzeum Migracje i ziemia jest drugą perspektywą, przez którą chcemy na ten konflikt spojrzeć. Ziemia rozumiana bardzo konkretnie, bardzo dosłownie. Jak? Przekonamy się od 6 do 8 grudnia. To właśnie w tych dniach Muzeum Emigracji w Gdyni przygotowało bardzo różnorodny program połączony z 91. urodzinami Dworca Morskiego. A ja od razu też zapraszam na dwugodzinny program Terra Cultura, w którym obok Pawła Kowalewskiego gościem specjalnym będzie Adam Chraisz, Palestyńczyk, od lat mieszkający w Polsce i dzielący się bieżącymi informacjami w swoim internetowym cyklu Codzienność po drugiej stronie muru. To już w ten piątek od 13. Zapraszam. I my zapraszamy na audycję Agnieszki Obszańskiej. Terra Cultura, rzecz jasna, właśnie w piątki po 13, jak sama zainteresowana powiedziała. To teraz ponownie polska scena i grupa Lore. się nie odzywa. Radzę wam, odwróćcie wzrok. Zakrywali oczy. Już prawie cię nie widzę. Spróbuj odgadnąć, kto jest kim. Jesteśmy coraz bliżej. O, zakrywajcie oczy. Niech nic się nie porusza, nikt mi nie przerywa. Zacznę, gdy zapadnie zmrok. Nikogo już nie słucham, nikt się nie odzywa. Zbliżamy się wielkimi krokami do końca tego tygodnia, to znaczy, że sporo mamy jeszcze do zaoferowania w piątek. Do tego zmierzam, ponieważ w Muzycznym Klubie Trójki w tym tygodniu Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś zapraszają na rozmowę z państwem janerkami. Będą oboje, będą opowieści o Wrocławiu, będzie na pewno co nieco o muzyce, no i oczywiście my zapraszamy państwa do wysłuchania tej rozmowy w piątek po godzinie 22. Bardzo serdecznie zapraszamy i zachęcamy do włączania Trójki wówczas. No i mamy także dla państwa w związku z tym kilka płyt Lecha Janerki. Najnowsza płyta, czyli Gipsowy Odlew Falsyfikatu. Czekają te płyty na państwa. Proszę się zgłaszać, kto ma ochotę takową płytę przytulić. W cudzysłowie, dobrego dnia, @polskieradio.pl to nasz adres mailowy. Tutaj można się zgłaszać i w oczekiwaniu na Annę Dudzińską i kolejny odcinek cyklu Dobrze Zaprojektowane. Coś od Markusa Mumforda i jego zespołu. It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. But I will hold on hope, and I won't let you choke on the noose around your neck. And I'll find strength in pain, and I will change my ways. I'll know my name as it's called again. Other things to fill my time. You take what is yours and I'll take mine. Now let me add the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see widows and orphans through my tears. I know my call despite my faults and despite my growing fears. But I won't let you choke on the noose around your neck, and I.

dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. Teraz moment na wielkie odkrycia. Plautilla Bricci pochodziła z Rzymu i okazuje się, że była pierwszą architektką, która taki tytuł nosiła, bo w dokumentach właśnie taki tytuł w formie żeńskiej zapisano w języku włoskim. Kiedyś musiały zacząć. One, artystki i architektki, chociaż łatwo im nie było. Nadal odkrywamy ich nazwiska, bo dotąd uważano, że pierwsze kobiety zajmujące się architekturą pochodziły ze Stanów Zjednoczonych. Doktor Ryszard Nakonieczny też zaczął poznawać historię Plautilli stosunkowo niedawno. Było to wszystko możliwe dzięki temu, że jej ojciec był malarzem amatorem, był literatem, zajmował się również muzyką i miał szerokie horyzonty. I myślę, że dlatego wykształcił w taki domowy sposób swoje dzieci. Ona uczyła się w domu malować, ale potem została oddana do szkoły, w której to terminował na samym początku swojej kariery, okazuje się, Caravaggio. W szkole Plautilla spotkała też inną niezwykłą osobowość. Siostrę przyszłego inwestora swojego, która była malarką i też architektką amatorką, ale potem wstąpiła do klasztoru i ta przyjaźń chyba została zerwana. Obiecuję, że pod koniec tego odcinka podzielę się z Państwem informacją, dlaczego te dwie artystki musiały się rozstać. Jednak na razie konkrety. Co udało się wybudować? Elpidio Benedetti powierza jej bardzo ważne zadanie, zaprojektowanie willi dla samego siebie. No z takim to zastrzeżeniem, żeby ona była willą wyjątkową. Łatwo nie jest. Kobieta na budowie w XVII wieku musiała wywoływać emocje, a nawet powszechne głosy sprzeciwu. Plautilla rzeczywiście spełnia to zadanie, projektuje i realizuje. Chodzi w sukni po rusztowaniach, ale kierownik budowy niestety nie chce jej słuchać. Ale od czego jest włoskie prawo? I to jest taka bardzo ciekawa historia, że skarży się właśnie swojemu inwestorowi, czyli Elpidio Benedettiemu, a ten zabiera kierownika budowy do notariusza i notarialnie on się musi po prostu podpisać, że będzie wszelkie polecenia Plautilli wykonywał. No i tak jej się udaje dokończyć to dzieło. Willa jest wyjątkowa. Co dokładnie zobaczyć możemy niestety tylko na rysunkach. Przypomina statek na szczycie klifu. Tyle, że jej mecenas, zachwycony budynkami Berniniego, poprosił tego architekta o lifting. Potem dochodzą zniszczenia wojenne i dzisiaj mamy ruiny. Ale Plautilla mogła nazywać się architektką. Rzeczywiście dostała ten tytuł architektki, a później jeszcze zaprojektowała właśnie kaplicę poświęconą świętemu Ludwikowi IX Kapetyngowi, która jest zrealizowana i która przetrwała i na szczęście można ją oglądać. I dla tej kaplicy nie tylko zaprojektowała jej formę architektoniczną, czyli jest to prostokątna kaplica w tym samym rzędzie, w którym to znajduje się kaplica z obrazami Caravaggia. No i wszyscy ciągną tam do Caravaggia, a wystarczy zwrócić uwagę na tą kaplicę świętego Ludwika IX, bo to jest obiekt zaprojektowany przez pierwszą kobietę architektkę, który przetrwał do dnia dzisiejszego. Caravaggia znają wszyscy, Plautilla Bricci nikt. No prawie nikt, poza doktorem Ryszardem Nakoniecznym i historykiem sztuki Piotrem Oczko, który poświęcił jej ostatnio rozdział w książce. I jeszcze jestem Państwu winna dwie opowieści. W Muzeum Narodowym w Kielcach znajduje się portret jednej z rzymskich patrycjuszek, namalowany właśnie przez Plautilla Bricci. Także osobowość bardzo ciekawa, ma już nawet takie beletryzowane biografie, ale one są we Włoszech. Była jakaś relacja, więcej zapewne niż przyjaźni, z tą malarką i amatorką, architektką, która prowadziła też jakiś cykl edukacyjny właśnie z Plautillą Bricci, tą Flavią Benedetti, która potem wstąpiła do klasztoru. Skomplikowana, piękna historia pierwszej kobiety, która oficjalnie miała już przypisany tytuł projektantki. Zmarła 13 grudnia 1705 roku w klasztorze Santa Maria in Travestere, ale jej piękny portret z atrybutami związanymi z architekturą proszę zobaczyć na stronie Trójki. Trzyma cyrkiel w ręku, rozwinięty kawałek papieru, na którym wykreślony jest portal i jakieś tam obliczenia. Malarka, rzeźbiarka, architektka pierwsza, której zawodowy tytuł możemy znaleźć w oficjalnych dokumentach, czyli Plautilla Bridge. Warto jest to imię i nazwisko zapamiętać i sięgnąć po inne odcinki dobrze zaprojektowane Anny Dudzińskiej w podcastach Polskiego Radia. A to już Dimon z utworem Zieleń, który na liście przebojów można znaleźć. Lubię tak jak ty przestrzenie, otwarte bez drzwi. Lubię ciebie w zieleniach, w ciepłe dni. No i jeszcze lubię to słońce na plecach czuć. Dobrego jedzenia talerz dzielić na dwóch. Lubię nie spać z tobą, dlatego dziś wyśpi się bąbelek, na zapas śpi. Pewnie zaraz będziemy płakać, kto to puzzle układa, ten wie. A ja przecież tak niewiele chcę. Nie chcę wiele, słońce i zieleń. Żeby mógł kołysać siebie do snu. Nie chcę wiele, słońce i zieleń. I żeby mógł kołysać siebie do snu. W zestawie do głosowania ten utwór można znaleźć. Do 12 w piątek głosujemy, a Piotr Metz po 20 również w piątek w audycji Pierwsza Trójka tę 20, którą Państwo wybiorą, przedstawi. My tymczasem sięgniemy po kolejny utwór z polskiej sceny. To będzie powrót, wielki powrót pana Discreta związanego z hip-hopową sceną od wielu, wielu lat, a to jest nagranie Update. Już za kilka chwil kolejny odcinek Prozy w Trójce. Proszę zostać z nami. Jesteśmy do południa. Kiedyś myślałem, że się zjemy bez religii. Wychowanie w Polsce, tak ci oczy mydli. Zambą słyszałem takie żygi, że aż wstyd mi. Nie muszę mieć Biblii, by nie robić krzywdy innym. Nie kupuję hajpu na trend czy artystę, bo minie sezon lub dwa i czar pryśnie. Kiedyś każde wyjście z domu traktowałem jak występ, bo przed magistrem sam byłem hajpistem. Życie nie daje nagród nikomu za rzadki nadruk, więc teraz na dwór to raczej wytarty barbur. Złap mnie na targu w poszukiwaniu fantów. Odfollowałem wszystko, co może nastrój zatruć. Nie kłócę się już w necie i nie piszę rantów. Jak ktoś był toksik, to nie mamy kontaktu. Nie szukam wszędzie znaków, raczej przypadku. Jest kilka tematów, którym zrobiłem undo. Zmieniłem stany. Już teraz naprawdę. Chcę się z tym sobą. realizacja marzeń to coś, co dobrze znam. Zamykasz oczy, a w głowie powstaje plan. Spełnisz marzenia i już więcej potrzeb masz. Masz mieszkanie, to chcesz dom, jak dwa domy, to chcesz jacht. Kapitalizm wlał głupoty mi w głowę. Chciałem niemożliwy hajs, zrobić coś jak plik monet. Teraz byle mieć na podróże i zdrowie i na starość żyć skromnie sobie, może w Lizbonie. Teraz lepiej słucham, jak ktoś mnie przestrzega i nie pociąga mnie już żadna ekstrema. A jak nie wychodzi, to próbuję jeszcze raz, bo człowiek się zmienia trochę tak jak w X-Menach. Znowu lubię rap, chociaż trochę jest trema i nie rozkręcam bifów jak jakiś desperat. Teraz respekt mam, jak umiesz w Excela, a jak zrobiłem kiedyś nie tak coś, to weź przebacz. Zmieniłem stan, już teraz naprawdę coś jest ze sobą. Nie taki naprawdę, chociaż to ostatnie. Oby jak najmniej, o każdej branży jest pora na update. Zmieniłem stan. Updates od Discreta na niewiele ponad kwadrans do 12. I tak jak wspominałem, sięgamy po kolejny odcinek naszej prozy w trójce. Ignacy Karpowicz, Ludzie z nieba. Czyta Marcin Hycner. Muzyka Piotr Moos. Franciszku, zaczął cicho i bardzo oficjalnie Andrzej, całą noc myślałem o twojej historii. Dziękuję ci za zaufanie, bardzo mi pochlebia. Myślałem, jak to jest prawie nic nie pamiętać. Kiedy zacząłem to sobie wyobrażać, poczułem się jak ktoś wyrzucony w nocne powietrze. Każdy krok musiałbym stawiać na ślepo, równocześnie nie mogąc żadnego kroku postawić, wokoło żadnych punktów zaczepienia. To do głębi przerażające. Posłuchaj mnie, proszę, uważnie. Rozumiem, że uciekasz z zachodu, że to twoja jedyna pewna wiedza. Jesteś być może żołnierzem. Tego przecież nie wiemy. Widzę w tobie dużo mroku. Każdy z nas go w sobie nosi. Lecz światło też ciebie otacza. A w zły czas to nieczęste. Drogi Franciszku, posłuchaj mnie proszę uważnie. Przy wypisie będą z nami rozmawiać. Dostaniemy rozkazy, urlop, nie wiem. I proponuję ci coś takiego. Jestem pilotem. Powiem, że nas zestrzelili. Straciłeś pamięć, jednak poręczam twoją tożsamość. I w takiej sytuacji, gdy nas stąd puszczą, bo dlaczego mieliby nas nie puścić, pójdziemy razem. Na front nas nie wyślą od razu. Pewnie odeślą mnie do jednostki, ciebie razem ze mną. Dzięki temu będziesz przez pewien czas bezpieczny. Potem się zobaczy. Franciszku, nie traktuj tego jako pomocy. Z niejasnego, przemożnego wszak powodu potrzebuję twego towarzystwa. Cieszy mnie twoja obecność. Powiem więcej, spróbowałem sobie wyobrazić dni bez ciebie i były one bardzo puste i bardzo długie. Dlatego to ty wyświadczysz mi przysługę, przystając na mój plan. Proszę, zgódź się. Oczywiście wiem, możesz odmówić. W sumie to, co powiedziałem, jest dziwactwem. Poznaliśmy się ledwie co. W sumie nie wiesz, czy nie jestem chory na głowę. Ośmieliłem się jednak wyłożyć wszystko otwarcie, żywiąc nadzieję, że moje uczucia w jakimś stopniu odwzajemniasz. Niechby i malutkim. Żwirko. Franciszek Żwirko przedstawił się Andrzejowi. I pójdę z tobą. Tylko już nie gadaj. i odwrócił twarz od przyjaciela i napłynęły mu do oczu łzy, wielkie jak krople rtęci na wrzącej wodzie. Komisja mieściła się w drewnianym domu za magazynami i stajnią. Dom niczym by się nie wyróżniał od parterowy i ze spadzistym dachem, gdyby nie jego długość. A długi był na co najmniej 4 lub 6 normalnie długich domów. Tak jakby budowniczy nie potrafił przestać i dobudował dom do domu i do domu dom i do domu dom. Budynek miał świeżo pomalowane na zielono ściany, a okiennice na żółto. Na parapetach poustawiano skrzynki z czerwonymi i fioletowymi kwiatuszkami. Starannie podcięte krzewy rosły wzdłuż frontowej ściany budynku, a ponieważ nasadzono rozmaite gatunki, odnosiło się wrażenie, że strumień ukwieconej zieleni biegnie obok. Ile to już czasu? Zastanowił się. Ile go minęło, gdy po raz ostatni widziałem tak zadbany obiekt. Chodźmy, zdecydował Andrzej i uścisnął dłoń kompana. Będzie dobrze. Mniej więcej po środku pomieszczenia stał długi stół zawalony papierami, teczkami, talerzykami z wielką srebrną paterą, na której zwolniło się sporo miejsca. Zza stołu wystawało sporo mężczyzn. Siedzący za stołem starszy podoficer, taki jakiś bowiem miał stopień, okazał się niezwykle okrągły. Aż pragnęło się go przetoczyć z miejsca na miejsce i z powrotem. Franciszek w myślach uhonorował go orderem za zwycięstwo w bitwie o babeczki i drugim za zajadłą obronę kremu ajerkoniakowego. Na komisję? Zapytał, nie patrząc na nich. Bo i tak można. Wzrok skupił na ostatnim ciasteczku na paterze. Tak jest, odpowiedział Andrzej. Papiery macie? Nie mamy, zagubione w boju. Nie mamy, powtórzył okrągły wojak. Niedobrze, Saszka będzie musiał kwity wystawić. Biedny Saszka. Podniósł się, poszedł w głąb korytarza. Powrócił z zestawem nowych teczek. Trzeba wypełnić. Andrzej mówił za obu, na co starszy podoficer nie zareagował. Kto wie, czy w ogóle słuchał. Franciszek za to przysłuchiwał się ze zdumieniem Andrzejowi, gdy ów odpowiadał za niego. Nie dowiedział się niczego nowego. Wszystko wcześniej ustalili i przećwiczyli, zapominając o jednym – odczestwie. Rosjanin zawahał się i wybrał mu Szymonowicz. No proszę, kto by pomyślał? Oto Franciszek Szymonowicz Żwirko. Nazywam się tak, bo pochodzę z bajki, bohatersko w niej ranny. Poczekajcie. Mężczyzna znowu wstał, zebrał dokumenty i poszybował w lewo. Zostało jedno ciasteczko, rzekł z nagłym smutkiem Franek. Więc się poczęstuj, zaproponował Andrzej. Nie, kulisty mnie rozszarpie. Myślisz, biega szybciej niż ty chodzisz o kuli? Myślę, gdy w grę wchodzi ostatnie ciasteczko, staje się szybki niczym kula bilardowa. Lecz oto powrócił, posapując w glorii. Idźcie do kapitana, ostatnie drzwi po prawo, rozkazał i machnął ręką, jakby odganiał się od nieprzyjemnej woni. No, sio, poszli stąd. Zdrowi? Zadał kapitan pierwsze pytanie. Prawie zdrowi, towarzyszu kapitanie, odkrzyknął Andrzej. Na wy mi tak wrzeszczycie, toż nie ogłuchłem. Tak jest. Czego wam? Wypis, panie kapitanie. Urlop zdrowotny. Dokumenty zaginione. Ruble by się przydały. Nie potrzebujecie? Przerwał mu wojskowy daczy pod Moskwą? Nic nie mówicie? Śmiać się wolno. Żart był mówiony. Ale się nie zaśmiali, bo że śmiać się wolno, to też był żart. Tyle już Franek załapał. Marcin Hycnar czyta fragmenty nowej powieści Ignacego Karpowicza. Ludzie z nieba. Muzyka Piotr Mos. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. A całość przygotowali Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz. Bardzo dziękujemy za kolejny odcinek. Proza w Trójce powróci. Dzisiaj jest środa, czyli jutro, przed 12. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski. Kłaniamy się nisko i zapraszamy raz jeszcze na piątkowe spotkanie z Bożeną Janerką i Lechem Janerką w muzycznym klubie Trójki. Zapraszają Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś. Do usłyszenia. Everything must go away. What do you say? Spinning out that is on my heart attack. Bit of light and a touch of dark. Sneak attack from the zodiac, but I see your eyes fall. Keep the breeze and go. Blow by blow and go away. What do you say? Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Ekspert 48 godzin Black Days. Dzisiaj Black Środa. Na przykład kamera sportowa GoPro Hero 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz.